Hey, kijk naar Asja. Hi, hi, hi. Ik pak dat boel. Ex-Emmer, jongen. Ja, ja, ja. Maar, gaat het? Oh, verstoor ik? Ja. Nou ja, ik ben op zoek naar dingetjes. Dingetjes? Oh, ja. Dingetjes, ja, dat is belangrijk. Koffietjes. Maar, ga jij nog wat doen? Ik ga zo een ADM Ruigoord Variété voor de opening van het theaterpodium. Ah. En dan ga ik een solo momentje doen. Oké. Okay. Dus blijf daar uit de buurt. fucking vreselijk. Dat is daar bij de DAF-bus, bij het theaterpodium of zo. Ja, bij de luchtbus. Ja, inderdaad. Nieuwe luchtbus, ja. Ja, ja, ja. Nou, spannend. Ja. En, maar doe je dan in je eentje iets of zo? Of, ja. Ja, dit zijn allemaal hele leuke dingen. En dan ga ik even wat doen. Ja. Nou ja, het is zware concurrentie natuurlijk op het programma. En daarna natuurlijk naar de circusbende. Ja, de circusbende, want het is tegelijkertijd. Ja, echt precies dat begint nu. Ja. Dus, daar ben ik dan morgen. Dat wordt, ja, dat is ook zware concurrentie inderdaad. Ja, ja. Ik denk dat ik daar. En jij, ga je ook hier blijven? Ik wil het ook allebei. Yes. Dus ik moet per dag een beetje kijken wat... Ik had begrepen dat vandaag het ADM-programma hier heel leuk was, dus daar ben ik vandaag hier. Nou, kijk aan. En omdat Peter en Choco gaan Poetry en Noise doen. Oh ja, oké. Okay. Vet. Maar het is me nou eigenlijk weer niet duidelijk of het nou... Want er is ook nog een DAF-area, hè? Ja, nee, maar dat is DAF geen gebied. Dat is geen, dat is niet de DAF-bus, dat is gewoon de luchtbus. Ja. Dus ja. Want ik weet niet of daar nou de Noise and Poetry is. Daar, ik denk dat weet ik ook niet, maar het kan wel. Ja. Het klinkt wel een beetje beter. Hé, maar weet jij waar... Hé, wij gaan elkaar later weer verder spelen. Dankjewel, Berk. Ja, dat was Berk van de Bucket Boys. De voormalige Bucket Boys.